shelter and fall. Keep the world in time, spinning around like a ball. Never to unwind. Spring, summer, winter. Never to unwind. Spring, summer, winter, and fall. Eigenlijk zou je dit nummer een keertje moeten aanzetten in je auto. Met de ramen open in een parkeergarage en dan het effect beluisteren. Echt ongelooflijk. Je weet niet wat je hoort. Een prachtig nummer. Griekse muziek zou je kunnen zeggen. Aphrodite's Child. Spring, summer, winter and fall. Ja, we zijn in de herfst, hè? Dus alle seizoenen in één keer. Hier aan het begin van deze nieuwe aflevering van De Late Avond. Tot middernacht, De Late Avond. Met Alfred Blokhuis. Goedenavond. Leuk dat je erbij bent. Gezellig ook. En fijn dat je me gezelschap houdt. Tot middernacht, hoop ik. Want ik heb heel veel lekkers voor je in aanbieding. Dus er zit vast ook wel iets voor jou bij. Dus blijf lekker luisteren. We hebben ook een paar interessante onderwerpen voor je. Dus We gaan je een beetje bijpraten van wat er allemaal gebeurt in de regio onder andere. We gaan het hebben over Generation Discover Festival. Dat is heel interessant, want dat is, dat hoor je straks. Het is iets van werkgevers, werknemers enzovoorts. Dus we gaan het hebben over NL-educatie. Wat doen zij en wat hebben ze jouw kinderen, misschien jouzelf wel te bieden? Zou zomaar kunnen. We gaan het ook hebben over het raadhuis in Oldgensplaat, Goeree-Overflakke. Dat wordt opgeknapt en dat wordt door een vereniging gedaan. U hoort zo meteen welke vereniging. En dan tenslotte is er een literair café in Schiedam. Dat is ook altijd mooi. Dichtkunst is natuurlijk prachtig. Dus je hoort het allemaal hier in jouw late avond. Dit is De Late Avond met nieuws en actualiteiten uit Zuid-Holland. Tot middernacht met Alfred Blokhuizen. De allermooiste nummers van de Four Tops. Walk Away Renee komt uit 1968. Je hoort het hier in De Late Avond. Tevoor, jawel, Tori Amos met Cornflake Girl. Goed, we gaan het hebben over Generation Discover Festival. Wat is dat? Onze wereld verandert snel, zeggen ze. We komen bijna dagelijks voor nieuwe uitdagingen te staan. Hoe kunnen wij hier op een innovatieve manier op inspelen? Dat is de vraag die elke organisatie aangesloten bij het Generation Discover Festival zichzelf stelt. En de vraag hoe zij jongeren daartoe kunnen inspireren. Tijdens een 5-daags evenement kunnen ze met z'n allen veel meer informatie daarover vinden. En je vindt ook trouwens veel meer op de website www.generationdiscover.nl. Je hoort alles over dit evenement in een gesprek met Herman de Bruin. We gaan praten over het Generation Discover Festival. En dat doe ik met de festivaldirecteur Anne Schreuder in de studio. Anne, welkom. Ja, dank voor de uitnodiging. Ja, graag gedaan. Maar wij dachten het Generation Discover Festival, dat wordt ontdekken. Maar wat gaan we ontdekken en welke generatie gaat dat doen? Met het festival proberen we inderdaad de ontdekkers van de toekomst te stimuleren om te kijken, om te ontdekken hoe mooi wetenschap en technologie is. En dat doen we op allerlei verschillende manieren. Dus kinderen, vooral ik denk basisonderwijs en begin middelbare school, kunnen experimenteren met allerlei vormen van wetenschap en techniek. Het zijn dus jonge kinderen op zich? De levenscategorie is 6 tot en met 14. Oh, zo zelfs. Maar wie zijn dat dan? Zijn dat de bollebozen van de scholen? Nee, we willen juist alle kinderen laten zien hoe leuk wetenschap en technologie is. En wat je er allemaal mee kan doen. En hoe belangrijk het is ook dat we veel meer kinderen enthousiast krijgen voor wetenschap en technologie. En ik denk dat de reden daarvoor is tweeledig. Ten eerste, we zouden graag de instroom in het technisch onderwijs willen vergroten. Mm-hmm. En ook kijken hoe kunnen we nou die aansluiting verbeteren tussen het onderwijs en het bedrijfsleven. En je ziet gewoon op allerlei niveaus een tekort aan technisch talent in Nederland. Ja. En is die aansluiting niet goed op dit moment? Zeg je dat eigenlijk met zoveel woorden? Nee, die aansluiting is niet goed, zou ik niet willen zeggen. Ik denk die kan altijd verbeterd worden. Ja. En ook om te laten zien van, joh, wat doen bedrijven als Shell, maar ook al onze partners. Wat doe je nou als ministerie van Defensie? En wat kan je met je technische kennis bij zo'n ministerie, maar ook andere bedrijven zoals ABN zijn op zoek naar technisch talent. Het is dus heel breed. Het is heel breed, ja. Het is een gemeenschappelijk gedragen programma. En het is een festival. Dat betekent dat het geen leermoment of lesmoment is. Moet ik wel leermoment, denk ik. Maar het festival is vooral bedoeld om kinderen te inspireren en te enthousiasmeren. Mm-hmm. Het is inderdaad een kort contactmoment. En het is een onderdeel van een breder Generation Discover programma, waarbij we verschillende onderwijsprogramma's hebben. Zowel op de basisschool, maar ook initiatief op de middelbare school. Ook voor studenten en ook voor jonge ondernemers. Ja, om ze te leren, om te laten zien hoe leuk de techniek is en wat je er allemaal mee kan. En ook die bedrijven laten zien, denk ik. Ja, en daar ook laten zien van wat doet het ministerie van Defensie of een bedrijf als Tenet ABN. Die zitten er ook bij. En die zitten er ook bij. Ja. Maar er zit ook een grote vertegenwoordiging van al onze wetenschapsmusea. Het festival valt ook samen met het Weekend van de Wetenschap. Dus je zult daar een mini Nemo zien. En het museum laat kinderen nadenken over de stad van de toekomst. Dus die laat kinderen meebouwen aan de stad van de toekomst. Je hebt Museum Boerhaven. En allemaal proberen ze dat enthousiasme over te dragen op de bezoeker. Waar vindt het plaats? Want je hebt wel een grote ruimte nodig dan. Ja, nou, dat is het ook. Het is een enorm festival en het vindt plaats op het Malieveld. Oh, dan moet je nog een tentje opbouwen dus. Nou, die tenten die staan er al. Ja, maar dus bedoel, iedereen dat die moet langs, wel gebeuren. Ja, iedereen maar die langs het Malieveld rijdt, het is niet meer te missen. Want hoeveel organisaties zijn er dan nog? Je noemde er al een aantal. Het zijn 16. We organiseren dit festival met 16 partners. Mm-hmm. En wat ik al zei, dat is een mix aan andere bedrijven, wetenschapsinstellingen, maar ook het ministerie, de politie draagt er ook aan bij. En, zo breed mogelijk wat mensen, kinderen kunnen gaan doen eigenlijk. Uiteindelijk. Ja. Ja. Op het Malieveld, wanneer vindt het plaats? Het begint al aanstaande woensdag op 4 oktober tot en met zondag 8 oktober. Maar als je daar naartoe wil, als je je wil registreren, kan dat via de website bijvoorbeeld? Ja. Dat dacht ik al. Ja. Generationdiscover.nl. Dan kan je daar ook alles lezen wat er te doen is. En er naartoe gaan is natuurlijk het beste. Ja. En het is niet te missen op het Malieveld in Den Haag, denk ik. Nee, ik denk dat mensen zullen hele grote, wat wij dan noemen, domes zien verschijnen. Ze hebben futuristische uitzien, een soort van enorme iglo's. Ja. En daarin zullen dus de verschillende activiteiten plaatsvinden. Dus als het regent ook, kom vooral onze kant op, want alles is overdekt. Dus op het Malieveld wil het nog wel eens regenen. Ja, daarom. Dus daar hebben we rekening mee gehouden. Ja, precies. Maar je zit binnen, dus dat kan allemaal goed gaan. En het is makkelijk bereikbaar vanuit het Centraal Station bijvoorbeeld. Ja, het loopafstand. Ja, precies. Dat is goed te doen. Check de website nog even, maar ga er in ieder geval naartoe. Want Anne Schreuder is daar heel enthousiast over. Ze is festivaldirecteur van de Generation Discover Festival. En helemaal betrokken bij die week van de wetenschap. En zeker op het Malieveld. Heel veel succes, heel veel plezier ook. En dank je wel voor het gesprek. Et prendre un nouveau départ, crois, aussi petit qu'on soit, que la vie vous donne le choix d'aimer au-delà de soi, l'immortel des cathédrales, les étoiles après les étoiles. Des diamants dans chaque pierre que nos mains un jour déterrent. Crois qu'au milieu du désert peut jaillir une jeté dans la mer, l'Atlantide d'un Jules Verne. Pyramide que l'on relève. Croire à la vie qu'on te vit, ensevelue sous les ruines, quand tous les regards déclinent. Croire aussi grand qu'on le dit, plus vivant qu'on imagine, et dépendre d'un sourire. Vous renverse et vous chavire. Mommy, mommy, mommy. prachtige antieke. Vind je ook dit? Jawel, van de Poptops. Misschien kun je hem herinneren. En als dat niet het geval is. Ja, nou is het een mooie kennismaking natuurlijk. Mami Blue, uiteraard. En Natasha Saint-Pierre met Quoir hier in de late avond. We gaan het hebben over onderwijs. NL Educatie, daar gaan we het over hebben. NL Educatie biedt zeer praktische taaltrainingen. Door middel van intensieve taallessen en doelgerichte begeleiding helpen ze deelnemers hun taalvaardigheden te verbeteren. Het resultaat is een snelle en vooral blijvende taalverbetering. NL Educatie werkt op basis van een individueel ontwikkelplan dat wordt opgesteld na een korte toets en een assessment, dat is heel hip. Er zijn geen wachtlijsten, dus mensen kunnen na aanmelding direct aan de slag om beter om te gaan met hun taal. Je hoort meer in een gesprek met Mariska de Vries. NL Educatie, een mooie organisatie. Ik ga daarover praten met Jeroen Prins, hij is van deze organisatie. Meneer Prins, wat is NL Educatie precies voor organisatie? NL Educatie is een particulier opleidingsinstituut en wij verzorgen taallessen. En wat moet ik me precies voorstellen bij taallessen? Is dat voor Nederlandstalige mensen of voor buitenlandstalige mensen? Eigenlijk beide. En NL Educatie komt voort uit NL Training. Dus NL Educatie is de dochteronderneming. Er zijn twee bedrijven eigenlijk. NL Training richt zich specifiek op de inburgering. En die is dus ook alleen maar bedoeld voor taallessen aan allochtonen en vluchtelingen, migranten en vluchtelingen. En NL Educatie is echt bedoeld voor beide. Dus dat is voor mensen met een buitenlandse achtergrond. Maar die is ook heel specifiek bedoeld voor mensen van origine Nederlandse afkomst. Die dus een taalachterstand hebben of een lezen of schrijven willen verbeteren. Dus een taalachterstand wil zeggen niet helemaal goed kunnen meekomen in de maatschappij met de Nederlandse taal. Omdat ze het lezen en schrijven slecht beheersen. Ja, dat klopt. Het is zo dat Stichting Lezen en Schrijven een aantal jaren geleden is gestart met campagnes. En daaruit is gebleken dat meer dan 1 miljoen Nederlanders min of meer analfabeet zijn. En dat zijn natuurlijk in alle gradaties is dat. Maar er zijn veel mensen die dus beter zouden willen kunnen lezen en schrijven. Maar ik denk dat als jij gewoon Nederlander bent, je hebt geen buitenlandse achtergrond, geen migratieachtergrond, dat er ook een stuk van schaamte is om toe te geven dat je dat niet kunt en dat je eigenlijk bijgespijkerd wilt worden. Lopen jullie daar ook tegen? Jazeker, dat is ook een landelijk probleem. Er wordt dus ook duidelijk gemaakt en er blijkt ook uit onderzoek dat er meer dan 1 miljoen mensen minder goed kunnen lezen en schrijven. Het is alleen heel moeilijk om die mensen te vinden. Dat merken wij ook in onze projecten. We doen dit soort programma's eigenlijk nu op dit moment voor 60 gemeentes. Van de regio Utrecht tot en met de regio Drechtsteden. En alles wat daartussen zit. En wat je dan merkt is dat al die gemeentes graag willen dat we op zoek gaan naar de NT1'ers, zoals dat dan heet. Dat zijn mensen die dus origineel Nederlander zijn. En gebaat zijn bij een leescursus of een schrijfcursus. En in de praktijk is het heel moeilijk om deze mensen te vinden. En ja, dat komt juist voort uit die schaamte. Ja, en hoe komt het dat deze mensen laaggeletterd zijn? Hebben ze vroeger geen goede schoolopleiding gehad? Of is er iets anders aan de hand geweest? Ja, meestal is het een kwestie van vanuit een opleiding niet afmaken. En altijd een beetje ertussendoor geslipt zijn. Heeft het ook te maken met dat mensen bijvoorbeeld vroeger niet herkend werden als zijnde dyslectisch? Ja, dat kan. Dat is natuurlijk iets wat de laatste 10, 15 jaar steeds duidelijker ook een diagnose krijgt op school. En vroeger was dat natuurlijk helemaal niet aan de orde. Ja, kon je niet zo goed meekomen met lezen en met schrijven in de klas. Dan werd dat vaker wat weggestopt. Ja. En dan begon je gewoon wat eerder met werken. En dat zie je dus ook terug. Het zijn ook vaak toch ook mensen die in beroepen zitten die kwetsbaar zijn aan de onderkant van de arbeidsmarkt. Het zijn dus ook mensen die op het moment dat er gereorganiseerd wordt of geautomatiseerd wordt, dat mensen zijn die dan ook als eerste buiten het arbeidsproces vallen en dan heel moeilijk weer terug kunnen komen. Want dan moet je solliciteren en sollicitatiesbrieven schrijven en dergelijke. Ja. En dat herken je. Dat zijn mensen die dus inderdaad ook dan voor het eerst geconfronteerd worden met die beperking die ze hebben, waar ze daarvoor eigenlijk het goed konden verstoppen of camoufleren. Goed omheen konden leven, ja. En op het moment dat je dan weer opnieuw op de arbeidsmarkt terechtkomt en je moet gaan solliciteren, je moet gesprekken voeren, je moet stukken lezen, je moet vacatures vinden, dan val je eigenlijk door de mand. Ja, ja, en kan iedereen op een zodanig niveau bij jullie bereiken dat hij kan functioneren in de maatschappij? Of? Ja, zeker. Ja, dat is natuurlijk het van alle niveaus. Je zegt dat ook goed, dat kunnen echt analfabeten zijn. Die we nou ja, vervolgens zo ver mogelijk proberen te helpen. Dat zijn natuurlijk wel lange processen. Ik wou zeggen, want dat kost wel even natuurlijk. Als kind tijd. Krijg je dat veel sneller onder de knie natuurlijk dan als je eenmaal volwassenen bent. Ja, het is moeilijk om dat aan te leren. Maar het kan zeker en het lukt ook. En die resultaten zijn er ook zeker. Maar het is wel iets wat enige tijd kost. En vervolgens ook moeten blijven oefenen en praktiseren van die vaardigheden. Dat is een heel belangrijke. Ja. Dus het niet laten versloffen en weer denken, oh, ik kan wel zonder als ik weer eenmaal een baan heb. Want dat is gewoon ontzettend zonde. Want je komt het op heel veel vlakken in de maatschappij tegen natuurlijk. Ja, dat je moet kunnen lezen en schrijven. Ja, het is een enorme handicap als je dat niet kunt. Al is het alleen maar om je eigen financiële administratie natuurlijk een beetje op orde te houden bijvoorbeeld. Zeker. Ja. Als mensen meer informatie willen over de organisatie, jullie hebben vast een website. Dat is nleducatie.com. Daar kun je alles vinden over onze projecten en programma's die we overal organiseren. Wat ik al zei, dat doen we landelijk. En hier in de regio doen we een aantal heel bijzondere projecten. Ik sprak met Jeroen Prins van NL Educatie. Dank u wel. I wore black on Saint-Germain de Pré. Feelings in the air, they love today. It's true, I don't believe in love beyond the grave. But then I listened to a trumpet play. You were black on Saint-Germain de Pré. I can still hear you miles away. I wore black, you were black. The trumpet answered back. Jazz is Paris and Paris is jazz. Hele aparte muziek van Malcolm McLaren. Die hele speciale composities heeft altijd. En ook wel eens wat luidruchtiger dan deze. Ja, Jazz in Paris. Dus. Hier in de late avond. We gaan het hebben over, ja, literatuur. En ja, plaatsen waar je literatuur kunt consumeren. Wat een prachtig woord. Het Literair Café wordt in samenwerking met het vorig jaar opgerichte literair gezelschap Schiedam georganiseerd. Want daar gaan we het over hebben. Het doel is het organiseren van inspirerende avonden waarop de bezoekers naar aanleiding van een lezing, een interview of een gesprek leeservaringen kunnen delen. Of natuurlijk elkaar ontmoeten. Want ja, leesgierigen ontmoeten elkaar graag. En dat kan dan tijdens een optreden of een aansluitende borrel. Je hoort meer in een gesprek met Herman de Bruin. In Schiedam is een literair café. En Jan Gordijn is in de studio om daar wat over te vertellen. Jan, welkom. Ja, hallo. Literair café, hoe lang is dat er al? Daar zijn we in januari dit jaar mee begonnen. Vorig jaar is in Schiedam het Literair Gezelschap Schiedam opgericht. Mm-hmm. En dat heeft tot doel het bevorderen en zelf organiseren van literaire activiteiten. Ja. En een hoofddoelstelling dat is om de herinnering aan Schiedamse schrijvers, wat wij Schiedamse schrijvers noemen, om die levend te houden. En onder Schiedamse schrijvers verstaan wij schrijvers die in Schiedam geboren zijn of daar een deel van hun leven gewerkt of gewoond hebben. En misschien ook over Schiedam wat geschreven hebben. En dat zou dan ook heel goed kunnen. Ja. Dus vorig jaar is bijvoorbeeld Bordewijk is in het zonnetje gezet in november. Ja. Literair café, literair gezelschap, dat verzorgt de literaire cafés. Begrijp ik dat goed? Dat doen we samen met de bibliotheek in de Korenbeurs. Mm-hmm. En we zijn dus in januari gestart. En we zijn gestart met Herman Brusselmans. Dat was meteen al een heel erg groot succes. Ja. In februari hebben we Bas Heijnen gehad. In maart Bart Chabot. In april Liedewijde Paris. Die gaf eigenlijk een cursus literatuur lezen. Oh, ja. Dat was ook heel erg geslaagd. En in mei is Nico Dijkshoorn langs geweest. We houden het Literair Café één keer per maand. En dat was het afgelopen half jaar was dat de laatste woensdag van de maand. Maar je bent net begonnen vorig jaar, zei je. Ja. Je hebt toch al klinkende namen kunnen strikken. Ja. Hoe doe je dat? Ja, daar zijn bureaus voor. Via die bureaus kan je. Je belt er niet zelf. We hebben sowieso mensen ook rondom het literaire gezelschap die contacten onderhouden. Ja. Dus dat. Ja, en die schrijvers die treden ook op andere plaatsen op. Ja, natuurlijk. Dus maar je moet ze wel zien te vinden dan. Ja, je moet ze ook zien te vinden. En het lukt niet elke maand om de schrijver die je eigenlijk wilde hebben, om die dan meteen te krijgen. Ja, dus dan moet je soms even wat geduld hebben. Ja. Maar het lukt wel. Ja. En zijn jullie tevreden over het eerste jaar? Ik moet zeggen, ik vind zelf het eerste half jaar dat we hebben georganiseerd. Zeker ook wat betreft de schrijvers die we hebben kunnen strikken, vond ik dat een succes. En ook de opkomst is heel aardig geweest. En ik moet zeggen, het zijn 5 heel genoeglijke avonden geweest. Ja, dus het is een succes. Ja. De dag verandert wel, begreep ik. We zijn overgestapt op de laatste donderdag van de maand. Dus eerder de laatste woensdag. En we kwamen erachter dat een deel van onze achterban, de mensen die geïnteresseerd zijn in het literair gezelschap en zo'n literair café, die hebben andere bezigheden op de woensdag. En nou is het weer de gok van of er mensen afvallen. Maar ja, ik bedoel, we proberen nu gewoon een seizoen lang de laatste donderdag van de maand. En kan je al wat zeggen over de namen die jullie dan bedacht hebben? Het programma dat is nog niet helemaal af. Maar er zijn er een paar die zijn zeker. En dat is in oktober Fik van der Rijt. En in maart bij de Boekenweek, of ongeveer in de buurt van de Boekenweek, komt Abdelkader Benali. Verder zijn we wel bezig met mensen als Tommy Wieringa en Alex Bogers en Douwe Dreisma. Maar daarvan is het nog niet zeker. Die staan eigenlijk, zeg maar, op ons verlanglijstje. We hebben een soort longlist gemaakt van schrijvers die we op enig moment in Schiedam willen hebben. Je kan nog jaren vooruit, ja, denk ik. Ja. En dat is ook de bedoeling van jullie, want het is niet een eenmalige situatie. Nee, je gaat nu in ieder geval door en daarna ook weer met het Literair Café. Zo is dat. Je zei al, het is in samenwerking met de bibliotheek. Maar ja. Wordt het gehouden in de bibliotheek? Het wordt ook in de bibliotheek, in de Korenbeurs, wordt het gehouden. Het is niet uitgesloten dat we op termijn ook nog wel naar andere locaties gaan. Maar ja, ik moet zeggen, de samenwerking met de bibliotheek die is fantastisch. En het is ook een fantastische locatie eigenlijk. De mooiste bibliotheek van Nederland. Dus daar blijven we in ieder geval het seizoen 2017-2018, blijven we daar het literaire café houden. Dat is in ieder geval wel afgesproken. Ja. Dan weten mensen waar ze moeten zijn in ieder geval. Ja. Voor het literaire café in Schiedam. Jan Goedijn, hij vertelde erover en hij is enthousiast genoeg om er voorlopig nog even mee door te gaan. Zo is dat. Dank voor het gesprek. Graag gedaan. Dit is geen afscheid, want jij gaat niet weg. Ik blijf je zien, ik blijf horen wat je zegt. Ik neem je mee, want jij hoort bij mij. In mijn gedachten ben je heel dichtbij. Zolang ik hier ben, zal jij er nog zijn. Dit pakt niemand ons meer af. Deze tijd gaat nooit verloren. Als ik zie wat jij ons gaf, zie ik wat we kunnen worden. En we zien nog niet wat morgen brengt, maar we weten diep van binnen. Dit pakt niemand ons meer af. Soms was het moeilijk, soms was het strijd. Als ik terugkijk, heb ik geen seconde spijt. Al die momenten samen beleefd. Ik draag ze bij me, zodat niemand jou vergeet. Zolang ik hier ben, zal jij er nog zijn. Ik pak niemand ons meer af. Deze nieuwsgierig naar het regionale nieuws? In één oogopslag vind je het allemaal bij elkaar op www.delateavond.nl. Jimmy, you know, everybody hates when you're living off rock and roll. So you get high tonight. And Jimmy, you lied. I wonder if you ever get yourself back here alive. So you get high tonight. Cause you don't need nobody to make it on your own. You don't need nobody, you'd rather be alone. So Jimmy gets high tonight. And Jimmy gets high tonight. Daniel Powter, hier in de late avond. En Jimmy Gets High. En Kim Leon, natuurlijk, ervoor. Met Dit pakt niemand ons meer af. En dat is een goede raad als je weer geniet van de dag. Dat pakt niemand je meer af. Zo is het. We hebben weer een mooi onderwerp vanaf Goeree over Vlakke trouwens. Het gaat over het Oude Raadhuis bij of in Oldgensplaat. Het behoud voor het in verval geraakte eeuwenoude raadhuis van Oldgensplaat is nabij. De Stichting Welzijnsfonds Oost-Vlakke koopt het uit 1619 daterende pand om het vervolgens grondig te gaan renoveren. Het Welzijnsfonds is al 5 jaar bezig om het beeldbepalend pand aan de haven van Oldgensplaat te verwerven. Presentator Martin Vermeulen van RTV Slogo sprak hierover met voorzitter Piet van der Ree en vroeg hem of de redding voor dit prachtige monument nabij is. Zo heeft iemand in de krant het genoemd. Het is zo dat 20 jaar is het raadhuis in Oldgensplaat in particuliere handen. En je zag het, ziet het eigenlijk per jaar achteruit gaan. In 1616 is dat gebouw gesticht. En onze voorvaderen hebben dat 400 jaar, ondanks alle oorlogen en watersnoden en verdere ellende, in stand gehouden. En de Stichting Welzijnsfonds, die mede tot taak heeft om het cultureel erfgoed te bewaken, heeft gemeente er goed aan te doen om het te kopen, te zorgen dat het in goede staat blijft of weer gebracht wordt en ook verder bewaard blijft voor het nageslacht. Het raadhuis van Oldgensplaat, wat is daar zo bijzonder aan? Het bijzondere is wat ik net al zei, dat het in stand is gebleven. Het wordt gebouwd voor de ambachtsheer van Sint-Adolfsland. Die had daar een, wat wij dan tegenwoordig zouden noemen, een belastingkantoor in. En de schout en schepenen hielden daar zittingen. Dus het was eigenlijk het bestuurlijk centrum van Sint-Adolfsland. En dat is een gebied van de voormalige gemeentes Oldgensplaat en Den Bommel. En ja, ik had ook begrepen dat er bepaalde legaten ook aan de stichting worden toevertrouwd op dit moment. Dat klopt, ja. De Stichting Welzijnsfonds die krijgt zijn middelen van de boedels van Pieter Bigge en Leendert Geertse Dabbe. Bigge was een inwoner van Oldgensplaat die in 1721 is overleden. En zijn centen bestemd had oorspronkelijk voor de armen, maar dat is in de loop der jaren wat uitgebreid. En daar is ook een culturele bestemming aangegeven. En Leendert Geertse Dabbe, dat was een inwoner van Oude Tongen die een paar jaar later ook de opbrengsten van zijn bezittingen heeft bestemd, ook voor, oorspronkelijk voor de armen, maar daar geldt dan hetzelfde voor. Sinds de invoering van de bijstandswet eigenlijk niet structureel aan armenzorg gedaan worden, is de functie van die stichting uitgebreid. Gaan jullie heel veel verbouwen of wat kunnen we ons daarbij voorstellen? Nou, er zijn in de basis twee zaken aan de orde. De pikant verkeert in niet de beste toestand. Stukken van de gevel zijn kapot. Omdat er volgens ons betonrot in een van de vloeren zit die dan vervolgens de gevels naar buiten drukt. Nou, dat is een beetje een technisch verhaal. Hij komt erop neer dat het hele bijna het hele gebouw in de stijgers moet om opgeknapt te worden. Ook het schilderwerk en het houtwerk moet na de loop worden opgeknapt. En de binnenkant willen we zoveel mogelijk in de oorspronkelijke toestand herstellen. Waarbij de representatieve functie en de bestuurlijke functie van vroeger veel meer naar buiten moet komen. Maar daar kun je verder niet zo verschrikkelijk veel mee. Dus we zijn aan het bekijken of we daar ook tentoonstellingsruimte in kunnen maken. Het is natuurlijk bijna 200 jaar gebruikt voor sluiten van huwelijken. Dat willen we daar ook weer in terugbrengen. Maar echt helemaal exact zijn die plannen nog niet. Je kunt pas aan een plan gaan beginnen op het moment dat je ook de beschikking hebt over het gebouw. Juist, en dat is natuurlijk wel handig dat je het echt wel in handen hebt. En dat is nu wel duidelijk al. Is die knoop al doorgehakt dat het echt inderdaad beschikt is? 14 dagen geleden is het gebouw officieel eigendom geworden van de stichting. Dat houdt ook in dat het ook behouden blijft en dat het ook zeg maar een publieke functie ook kan blijven behouden, zoals het onder andere het sluiten van huwelijken. Ja, de publieke functie moet je dan uitleggen in de zin van bij gelegenheden die niet permanent open voor het publiek. Dat zou betekenen dat we er iemand in moeten zetten, een soort bode of huismeester. Dat kost natuurlijk alles, dat heeft niet zoveel zin. Per wanneer zouden de burgers weer erheen kunnen, zeg maar, om te kijken? Nou, we hebben in de planning dat we zeg maar rond kerstmis precies weten wat we willen en dat de plannen daarvoor ongeveer gereed zijn. En probeer en maak me sterk om volgend jaar met Open Monumentendag, dus 10 september, om dan de heropening, of hoe je dat dan maar noemen wil, te laten plaatsvinden. Kunnen burgers nog op enigerlei wijze een bijdrage daaraan leveren? Ja, dat is een beetje een moeilijke vraag. Want als ik nee zeg, dan denk ik dat de burgers zich niet meer bij het project betrokken voelen. Maar aan de andere kant, er worden vanuit monumentenzorg en de gemeente natuurlijk zoveel eisen gesteld. Ook ten aanzien van kwaliteit van uitvoering en zo. Dat het niet iedereen daar op een of andere manier actief mee bezig kan zijn, laat ik het zo zeggen. Nee, dan is het ook duidelijk. Maar dan wordt het wel ook wel heel degelijk en goed uitgevoerd. Moet minstens 100 jaar weer mee. Juist, dat wou ik zeggen. Dan is het weer voor zeker 100 jaar weer gewoon goed en veilig ook, hè? Want als we erin mogen, dan moet het ook aan de veiligheidseisen voldoen. Ja, nou, daar zitten nog best wat haken en ogen. Het gebouw is natuurlijk helemaal niet geschikt voor minder valide en zo. Wij streven er toch naar om dat ook MIVA geschikt te maken, zoals dat dan heet. Dus met invalide toilet en een lift enzovoorts. Dat zou schitterend zijn als dat allemaal gaat lukken. Daar gaan we wel vanuit, maar of het echt kan lukken, dat hangt ook een beetje van monumentenzorg af. En met deze bijdrage van RTV Slogen komt er weer een einde aan deze dinsdagse aflevering van De Late Avond. Zo, morgen wordt het weer een koudere dag dan vandaag, zie ik. Het wordt een graad of 15, blijft wel droog, maar het is wel fris. Het wordt dus echt herfst. Dus ook vannacht wordt het weer een herfstnacht. En ik wens je bij deze herfstnacht een goede nachtrust als je gaat slapen. En ga je werken, blijf je werken, dan wens ik je natuurlijk een hele goede wacht. Wat mij betreft tot morgen. Ik ben hier weer om 11 uur en ik hoop jij ook. Rebel.